Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 marca, minęła 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sobota pod znakiem manifestacji na ulicach, m.in. Komitet Obrony Demokracji i Narodowcy. Pierwsi brytyjscy żołnierze w Estonii to odpowiedź na działania Rosji na wschodzie Europy. Ale na początek Puchar Świata w skokach narciarskich, za kilkanaście minut konkurs drużynowy. Za kwadrans na mamucim obiekcie w Vikersund konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie przedostatnim etapem nowego cyklu w skokach rower. W gronie faworytów są Polacy, aktualni mistrzowie świata z Lahti. W pierwszej grupie skoczków wystąpi Piotr Żyła, w drugiej Dawid Kubacki, w trzeciej Maciej Kot, a w czwartej najsilniejszej Kamil Stoch. Rezultaty poszczególnych zawodników będą liczone do rower. We wcześniejszych kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu indywidualnego zwyciężył Stoch, a dobrze wypadł też Kot, uzyskując siódmy wynik. W różnych miastach w Polsce przeszły marsze przeciwników rasizmu. Okazją jest zbliżający się Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. W Warszawie pod hasłem "Nie damy się podzielić, solidarni przeciw rasizmowi". Lidia Domańska, jedna z organizatorek marszu, mówiła, że marsz to wyraz poparcia dla uchodźców. Chcemy pokazać, że Polacy to także ludzie, którzy są solidarni i ludzie, którzy chcą widzieć u siebie uchodźców, bo sami tak naprawdę zawsze mogą być uchodźcami. Polacy też byli niejednokrotnie w swojej historii uchodźcami do innych krajów. Są też manifestacje środowisk narodowych. Przed kancelarią premiera protestowały przeciw przyjazdom Ukraińców do Polski. Rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita mówi, że tracą na tym polscy pracownicy. Są zmuszeni albo do niepodejmowania pracy wcale, albo podjęcia za dużo zaniżoną stawkę. A zwróćmy uwagę na jeden fakt, że dla Ukraińca 1000 złotych znaczy całkiem co innego niż dla Polaka. Jest to jakby pewne uwarunkowanie ekonomiczne. Komitet Obrony Demokracji idzie w obronie sądów i samorządów. Kierowcy nie przejadą z Szucha w Warszawie do Alei Ujazdowskich. Pierwsi brytyjscy żołnierze przylecieli do Estonii. To realizacja porozumień ze szczytu NATO w Warszawie o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu. Przywódcy krajów paktu uzgodnili w ubiegłym roku, że do Polski i krajów bałtyckich przyjedzie ponad 4000 żołnierzy. To odpowiedź na działania Rosji na wschodzie. Do Estonii przyleciało ponad 120 z 800 brytyjskich żołnierzy. Na miejsce wysłani zostali żołnierze z 5 Batalionu Strzelców, którzy stworzą centrum dowodzenia. Pozostali Brytyjczycy mają pojawić się w Estonii w kwietniu tego roku. Będziemy tutaj ćwiczyć, ale nasza obecność to także współodpowiedzialność za naszych sojuszników. Wraz z nami ćwiczyć będą także Duńczycy i Francuzi, a wszystko pod dowództwem estońskiego wojska. Podkreśla brytyjski kapitan Gavin Dunlop. W drodze na miejsce są także czołgi, transportery opancerzone oraz broń. To właśnie Brytyjczycy mają stanowić trzon grupy około 1000 żołnierzy, którzy decyzjami szczytu NATO zostali wysłani do Estonii. To nie jest sprawa obrony Estonii, ale całego NATO i wschodniej granicy Unii Europejskiej. Podkreślał podczas krótkiej uroczystości powitania żołnierzy estoński minister obrony Margus Sakna. Według decyzji liderów NATO do Polski mają przyjechać głównie Amerykanie, a także 150 Brytyjczyków i 100 Rumunów. Batalionowa grupa bojowa ma zostać rozmieszczona w Orzeszu oraz Bemowie Piskim. Oficjalne powitanie żołnierzy planowane jest na 13 kwietnia. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Postanowienia szczytów NATO z 2014 roku z Walii, 2016 z Warszawy o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu. To reakcja na zajęcie przez Rosjan Krymu oraz na wojnę domową na wschodzie Ukrainy, gdzie według NATO miejscowych separatystów wspierają rosyjscy żołnierze. Wrocławscy kurierzy rowerowi wyjechali na targi poświęcone logistyce rowerowej w Wiedniu i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że liczącą 400 km trasę chcą pokonać rowerami transportowymi w nieco ponad dobę, mówi jeden z uczestników, Paweł Puławski. Klepaliśmy Google Maps, najkrótszą drogę omijając autostrady i wszystkie płatne drogi do Wiednia i tak wyszło. Czego wam życzyć w takim razie? Pogody. Bardzo prosimy o pogodę. A dwa, proszę nam życzyć, aby przynajmniej jakaś spora część doświadczeń, abyśmy mogli to przywieźć tutaj do Wrocławia i żeby Wrocław to zaakceptował. Rowery typu cargo mogą dźwignąć prawie 200 kg wraz z rowerzystą. To był serwis Trójki. Pochmurna i deszczowa sobota w całym kraju, najcieplej na zachodzie, tam 9 stopni, 7 na południu, 5 stopni w centrum i na północy, 4 na północnym wschodzie, mocno wieje prawie w całym kraju, w nocy zagrzmi w Małopolsce i na Podkarpaciu, do tego miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. W nocy będzie od minus 1 do plus 1 stopnia nad morzem, od 1 stopnia do 3. W całym kraju porywy wiatru do 80 km na godzinę, wysoko w górach do 120, a niedziela chłodna, ale więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

us at the park. Quiet as a mouse if I get home after dark. We don't need anything, I don't need no persuasion. Let's go behind the gym and act like teenagers, making eyes across the room. Plan my journey so that I bump into you. I caught two buses, it took me ages. Girl, I'm crushing this act like a teenager. Complicated fold, made you a tape. Okay, CD, we're not that old. Ride our bikes to our friends' places. Ignore our friends and act like teenagers. Holding hands, I can't hold it in. My poetry's really bad. I'm just quoting Boys to Men. I need your face where my face is. You know the place. Let's act like teenagers. Dużych trzy kontynenty. Dzień dobry Państwu. Program trzeci to przede wszystkim 14 minut po godzinie 16. Muzyka z Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Dzisiaj tak chyba nigdy jeszcze nie było obszernie RPA Republika Południowej Afryki. Sięgamy po najlepszy album rockowy za rok 2015 według oficjalnych nagród muzycznych w Afryce Południowej. To jest właśnie ta płyta Enjoy Yourself i Desmond and the Tutus. Comes from. He's right behind you, but when you turn around, he's gone. ride your own backpack. Booga booga booga booga. Booga booga booga booga. Booga booga booga booga. Well, I'm the boogeyman. And school shoes. He doesn't have a name. He doesn't leave any clues. Oh, a boogie's got the beat. Oh yes, he rip it out your heart. He's got your number too. He wrote it down in the dark. Well, he's an evil old thing, but he sure knows how to move. He's only got three teeth, but nothing left to prove. He's underneath your mattress. Try not to be scared. A blink and open up your eyes, then he's inside your bed. Enjoy Yourself, najlepszy rockowy w Afryce Południowej za rok 2015, nagrody z 2016, Desmond and the Tutus. 18 dzień marca 2017, to ja sobie to zapamiętam, bo coś trzeba z tym zrobić, no ale młodsi, mądrzy ludzie coś wymyślą. Mamy portal, znaczy mamy swój profil zamknięty na Facebooku, co prawda zaraz wracam, czyli z naszych niedzielnych spotkań, bo one w cyklu cotygodniowym były wcześniej, ale de facto obsługuję obydwie audycje i nasze spotkania zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. No i przed chwilą klikałem znajomych, bo to profil zamknięty i taki komunikat się wyświetlił. Osiągnąłeś limit 5000 znajomych. No dobra, to teraz trzeba coś będzie zrobić z tym, żeby to pewnie przekształcić jakoś inaczej, żeby państwo dalej mogli się tam wpisywać. No ale moment to iście historyczny. No dobrze, pozostajemy w Johannesburgu. Sięgam po płytę Youthless formacji Short Straw. To see your own. Się zaniepokoili. Nie, nie, nic złego się nie stanie. Po prostu nowi słuchacze na profil zamknięty już się nie wpiszą, bo nie ma miejsca. Też proszę się nie niepokoić, nie będę nikogo usuwał. No, może ludzie jakoś to płynnie, jak to młodzież mówi, ogarną. Short Straw, Johannesburg z albumu Youthless. To jest ich czwarta płyta, najnowsza. Być może w tym roku będzie następna. Zobaczymy. Czas na dziewczyny, bo panowie z RPA już sobie pośpiewali. To pierwsza z nich. Make you laugh. Ooh. Tadeusz Kryszardę z czwartej płyty Work of Heart, to także 2015 rok, Zonkę. Fantastyczna dziewczyna. Następna też z Johannesburga. Nie, przepraszam, Zonkę jest z Eastern Cape, z Port Elizabeth, dokładnie rzecz ujmując. Taylor i płyta z zeszłego roku. Bardzo świeża, ona ma zaledwie kilka miesięcy, bo to połowa sierpnia 2016 roku. Też mnie zauroczyła. This room is getting smaller, melting into the paint. I try to work my way out of it, but the roof comes tumbling down again. Just when I think I'm over it. Just when I think I'm over it. Just when I think I'm over it. Just when I think I'm over it. 'Cause I'd run a thousand miles for you. I'd break a wall if you can get through. I'd be a ghost, I'd be a robber boy. We'd be the ones they can destroy. Yes, yeah, we'd be. This room is getting smaller, I'm melting into the pain. Try to work my way out of it, but the roof comes tumbling down again. Ooh, just when I think I'm over it. Just when I think I'm over it. Ooh, just when I think I'm over it. Just when I think I'm over it. Alanis Morissette śpiewa, prawda? Ale nie. To Taylor. Trochę Zosia Samusia, choć pewien pan jej pomaga, wspiera ją mocno. Z płyty Trust Part 1, czyli można się spodziewać, że będzie też część druga. Taylor, to raz jeszcze. You think you know me. I got news for you, you don't. You see, you fucked us right where I knew you would, and you said you won't. Let your golden tears fall off your shiny face. Let the world start seeing your true embrace. And every time I hear your voice on the radio, let it be my reminder, let you go. You hit me hard, boy, where I knew you could. Out in the darkness, you chased me into the woods. I got news for you, you never did. You see, you messed us right up where I knew you would, and you said you won't. So let your golden tears fall off your shiny face. Let the world start seeing that sweet embrace. And every time I hear your voice on the radio, let it be my reminder to take love slow. You hit me hard, boy, well, you knew you could. Out in the darkness, you chased me into them woods. Give me my should have shot you down. And now you're coming at me, coming down at me like an avalanche. Paulina napisała, bardzo dziękuję, artur.orzech@polskieradio.pl, że usłyszała dwa z jej ulubionych zespołów z RPA, a mieszkała w Afryce Południowej prawie 2 lata i współpracowała z wieloma lokalnymi zespołami. Oho, chyba pani Paulina będzie mocno wspierać trzy kontynenty, jeśli chodzi o scenę alternatywną. A to za chwilę odpiszę, a na razie Taylor. Bardzo amerykańska płyta, ale ona z Johannesburga. Bardzo zdolna dziewczyna. Czyli wróciliśmy do Johannesburga, by uciec w tej chwili do Cape Town. Oh, somebody help me. I need an easy way out. Why don't you strap me to a bar stool? That you ease my mind. People call me a sinner, and others tell me I'm fine. You put a smile on my face, love, I'll be the one. Happy endings seem so close to me, but they're impossible to find. As the good times roll away from you, they come again in time. You know, you go. I'm Sherlock. A happy ending seems so close to me. If they're impossible to find, as the good times roll out right from you, they come again in time. Jeszcze napisała, że współpracowała z Desmond and the Tutus i Short Straw, czyli dokładnie z tymi formacjami, które rozpoczynały nasze dzisiejsze spotkanie w trzech kontynentach. I że szykuje się sprowadzenie jednego z zespołów. No ale o tym, jak już będzie pewność, to na pewno Państwo usłyszą w trzech kontynentach. Reburn z płyty Majestic, formacja kwartet w zasadzie z Cape Town. Mam wątpliwości, czy oni jeszcze działają, bo to jest płyta ich teoretycznie ostatnia, ale z 2014 roku i tak jakoś ich strona internetowa też zamarła rok później, więc nie mam pojęcia, czy jeszcze coś będzie, no ale to co jest, jest niezłe. może jakoś nie kosmicznie filozoficzny ten refren, ale całkiem clever. Reborn, Majestic, wcześniej Happy Endings, a teraz Bitter Endings, właśnie Endings z tej płyty z 2014 roku, ostatniej jak dotychczas. Dobrze, tyle Afryki na dzisiaj, bardzo dużo. Chyba nigdy tak nie było, aby Afryka była tak dzielnie reprezentowana w trzech kontynentach. Teraz Liban. Pamiętają Państwo, że przy okazji poprzedniego spotkania przed tygodniem w trzech kontynentach w niedzielę, dzień później, musiałem zaprezentować Jasmin, bo przecież jej nowa płyta solowa nadciąga. 31 marca będzie całość albumu Al Jamilat do dyspozycji. Jasmin Hamdan, czyli jedna z bardzo utalentowanych i znanych nam doskonale artystek libańskich, kojarzonych nie tylko z formacją Soap Kills, ale także z formacją Jazz. Wydaje płyty solowe, co jest rzeczą oczywistą. No i taka następna nadchodzi. To tytułowa kompozycja, na razie jedyna ujawniona. جميلات جميلات نقش الكمن جفها خاصرة الجميلات ضعيفة عيش طفيف بلا ذاكرة الجميلات قوية يأسا يضيء ولا يحترق الجميلات أميرة ربت وحيا قلق مثل أغاني الفرح الجميلات هن طويلة خالات نخل السماء الجميلات هن قاصرات يشربن في كاسنا الجميلات هن الجميلات أتي Pan Donald też napisał, że cieszy się z muzyki z RPA, bo właśnie wrócił z tego pięknego kraju. artur.orzech@polskieradio.pl. Jasmin Hamdan. I tutaj Orzech, wróć, bo ja powiedziałem, że z końca marca będzie ta płyta. Ta płyta już jest od wczoraj, jeśli państwo ciekawi. Al Jamilat i nowy krążek Jasmin Hamdan. No a w trzech kontynentach pozwolimy sobie przy okazji nowej płyty Jasmin na Soap Kills. W perspektywie tego, że zazwyczaj, szczególnie w niedzielę, wyprzedzamy pojawienie się płyt, to w zasadzie można by powiedzieć, że archaiczna płyta, bo ma już